Yangın her aşkın yolu. Sevdim, gördüm. Gözlerin karanlık kuyu. Düştüm, öldüm. Ah, gönlün şimdi başka yâre mesken. Ah, el çekmiyor kara sevda benden. Sen hangi elde sevda olup açtın? Yok bir sitemim, hayatta her şey kısmet. Soldu gençliğim, ömrümü aşkla ziyan ettim. Ağla gönlüm, nasip değilmiş vuslat. Rahat uyuyar, sana hakkımı helal ettim. Kara sevda benden. Sen hangi elde sevda olup açtın? Ben karlı dağlar misal yalnızım. Yok bir sitemim, hayatta her şey kısmet. Soldu gençliğim, ömrümü aşkla ziyan. Yok bir sitemim, hayatta her şey kısmet. Soldu gençliğim, ömrümü aşkla ziyan ettim. Allah gönlüm, nasip değilmiş vuslat. Rahat.